dostawy. Artykuły wyłączone z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 290 nowych zakażeń COVID-19, więcej o ponad 25% niż w sobotę tydzień temu. Kolejne próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, zatrzymano 90 cudzoziemców. Już jutro jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Jakie czekają nas zmiany? O tym za chwilę. Jest 290 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 5 osób. Poinformowało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Nowych przypadków COVID-19 jest to prawie 70 więcej niż w poprzednią sobotę. Kolejny dzień najwięcej zakażeń jest w województwie mazowieckim i od kilku dni jest to powyżej 50 przypadków. Ponad 30 jest w województwach śląskim i małopolskim. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest obecnie 406 chorych, 50 jest podłączonych do respiratorów. W pełni szczepionych przeciwko koronawirusowi jest prawie 18 milionów 700 tysięcy Polaków. O 130 próbach nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy w ciągu minionej doby informuje Straż Graniczna. Zatrzymano 40 cudzoziemców. Wśród nich jest grupa 14 obywateli Syrii. Przy granicy czekał na nich ich rodak, który posiadał szwedzką kartę pobytu. Mężczyzna przyjechał busem, został także zatrzymany. Od początku sierpnia migranci próbowali przekroczyć polsko-białoruską granicę prawie 3200 razy. Zmiany na kolei w ostatnią niedzielę wakacji. W życie wejdzie jesienna korekta rozkładu jazdy. Przewoźnicy zapowiadają, że pojawi się więcej składów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Będzie też szereg innych zmian, informuje PKP PLK. Zarządca sieci zapowiada szereg zmian w kursowaniu pociągów na niektórych trasach. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP PLK, jedną z nowości jest przywrócenie połączeń na trasie Mielec-Dębica. Od 1 września po 12-letniej przerwie mieszkańcy Podkarpacia pojadą pociągiem na trasie z Mielca do Dębicy. Zmiany będą także dotyczyły pasażerów korzystających z połączeń na trasie Warszawa-Radom. Zwiększy się przepustowość trasy i możliwe będzie uruchomienie większej liczby połączeń dalekobieżnych najkrótszą trasą przez Radom. Przedstawiciele PKP PLK zapowiadają też utrudnienia. Po sezonie wakacyjnym ponownie zostanie wstrzymany ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego. Za pociągi dalekobieżne na trasie Kraków-Zakopane i regionalne na trasie Sucha Beskidzka-Zakopane wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Korekta będzie obowiązywać do 6 listopada. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Już za tydzień Narodowe Czytanie. Lekturą będzie Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Do zgłaszania inicjatyw zachęca prezydencki minister Wojciech Kolarski. Narodowe Czytanie odbywa się w całej Polsce, a nawet jak na ten moment mam informację, również w 24 krajach świata. Czyli każdy, kto chce być częścią tego wielkiego wydarzenia, tej wielkiej wspólnoty czytających polską literaturę, może tę akcję współtworzyć. Wystarczy tylko, żeby wszedł na stronę prezydent.pl, wypełnił specjalny formularz. Można to robić absolutnie do ostatniej chwili. Na ten moment ponad 2000 zgłoszeń trafiło do Kancelarii Prezydenta. Narodowe Czytanie organizowane jest przez Kancelarię Prezydenta od 2012 roku. Chiński urząd zajmujący się kontrolą internetu zaostrza walkę z kultem celebrytów. Kampania ma związek ze wsparciem, jakie w sieci otrzymują celebryci, którzy weszli w konflikt z prawem. Z chińskiego internetu znikają wszelkiego rodzaju rankingi celebrytów. Wzmocniony ma zostać nadzór nad stronami fanklubów, aktorów czy piosenkarzy. Usunięta ma zostać także funkcja płatnego dostępu do tzw. treści premium dla fanów. Ograniczona będzie możliwość dołączania do wirtualnych fanklubów osób niepełnoletnich. Chiński regulator internetu chce w ten sposób walczyć z kultem celebrytów w Chinach. Kampanię nasilono po tym, jak na chińskich forach internetowych grupa fanów aktora Chrisa Wu dyskutowała sposoby wydostania ich idola z więzienia. Chiński aktor, który posługuje się też kanadyjskim paszportem, został aresztowany w Pekinie pod zarzutem gwałtu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Pogoda niewiele lepsza niż wczoraj, choć będzie więcej słońca i trochę wyższe temperatury. Nadal deszczowo, wszędzie może przelotnie padać i mogą pojawić się słabe burze od 17 do 20 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj.

luchador de Sandoval. Me gusta fumar tabaco porque mi negra lo enciende. La buena pachanga, ¿cómo? Se puede bailar. Es tuyo. Siéntalo, negra, siéntalo. Allá va. Se puede gozar. Ay, ay, ay, ay, mamá Inés. Ay, ay, ay, ay, mamá Inés. Mira, mira que a todos los negros nos gusta tomar café caliente. La buena pachanga se puede bailar. La buena pachanga se pero puede la buena gozar. Mira, a mí también me gusta como usted. Tomármelo calientito, pero siempre a su lado, mire, poquito a poquito para saborearlo, ¿verdad? ¡Y toma azúcar! Oye, ¿qué? ¿Lo dejamos ahí? Óyeme, yo creo que sí, porque la gente está gozando. La guarapachanga, negra, gózate la guarapachanga. Mira cómo dice. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. U mnie w kościele odbyły się dożynki, takie właściwie zamknięcie lata. Oficjalne ogłoszenie, że skończyło się coś, kolejny sezon. I przychodzą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównym ich wyposażeniem w kościele, tak jak w okresie Bożego Narodzenia czy na Wielkanoc, tak i teraz, są trąby. Strażacy lubią trąby, może dlatego, że trąba się z końcówką sikawki kojarzy. No i jak się do trąby trąbi, to tak jakby się wodą sikało. Może to o to chodzi, nie wiem czemu, ale trąbią na wyprzódki. Postanowiłem w związku z powyższym metodą skojarzeń luźnych zrobić audycję pod tytułem Trutututu albo Tratatata, koniec lata. Dożynki. Tak mi teraz wpadło do głowy to słowo, stanęło przed oczami od środka głowy mojej. Dożynki, dożynanie, przycinanie czegoś, skąd to słowo się w ogóle wzięło? Takie dosyć agresywne, no. Wiadomo, że dożynki, czyli takie końcówki. Najpierw chłop wjeżdża w tym przypadku dzisiejszym traktorem albo jeszcze lepiej kombajnem na pole i obcina, zbiera na szybko te największe połaci. A potem, jak jeszcze jest czas, słońce i pogoda, to dożyna końcóweczki. Takie, które, jak spadnie deszcz, to się nic nie staje z tym trójkątem przy torach kolejowych. Ale jak jest pogoda, to się dożyna. Chyba stąd to słowo. Proszę Państwa, więc będzie dzisiaj tru-tu-tu-tu, tra-ta-ta-ta. okolicach Matki Boskiej Siewnej pojawiają się też dymy przeróżne. Candela po hiszpańsku. W następnej pieśni będzie candela. U nich candela o innej porze, a u nas po dożynkach. Takie porządkowanie ogólne wszystkiego, pól, ogrodów, domy, ogaca się, bo już jest czas na to, nie trzeba już tyle czasu spędzać w innych miejscach. Wypalanie łąk, liści w ogrodach, rżyski łętów na polach, dym się płoży, coś się kończy. Koniec lata i jesień się wtedy wkrada chłodem poranka, mgłą pod podszewką pierwszego płaszcza, który musieliśmy wyszukać w szafie i wyciągnąć, a przez tyle miesięcy nie był potrzebny. Jesień się wkrada babim latem. Och, na twarzy mi się przykleiło. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to babie lato. Takie pająki, które latają na nitkach swoich pajęczyn z miejsca na miejsce w poszukiwaniu, nie wiem czego, legowiska na zimę czy partnerki. Jeszcze rzutem na taśmę przed zimą partnerka, żeby jaja złożyć, obrzydliwe pajęcze. No więc jesień się wkrada babim latem i pajęczyną ciężką od ros. Dymy się ścielą z pól, mgły z szos. Jesień idzie, taki los. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kandela, czyli wypalanie łąk i pól i liści w ogrodach i innych takich rzeczy znane na całym świecie, a ostatnio niemodne tu w naszym świecie, wypalanie jest dobre dla pól. Niszczy szkodniki, przepędza krety i myszy, które pożerałyby to, co nasze. A robaki ziemne, proszę pana, upieką się dżownice. O nie, proszę państwa, wypalanie odbywa się o takiej porze roku, kiedy ziemia jest już przesycona wilgocią jesienną i chłodna, wystudzona, nie to co latem. Nic tam się nie upiecze, wszystko się schowa głębiej, zające uciekną. Zając to nawet potrafi przez ogień przeskoczyć, nie boi się, czeka do ostatniej chwili, a potem hyc i bum, bum, bum, bum i poleciał. Proszę państwa, pole to jest przestrzeń odebrana przyrodzie dzikiej, przestrzeń zarezerwowana na uprawę, przekazana rolnikowi. To jest trochę tak jak dom rolnika. No nie chcemy mrówek w domu, jak nam do domu przyjdą, to tępimy. Jak w lesie znajdziemy mrowisko, to nie tępimy, tylko się przyglądamy, jak tam ładnie temu mrowisku w świecie przyrody, czyli w miejscu właściwym dla mrowiska, więc i na polu wypala człowiek i tępi stonki oraz inne robactwo. Wypalanie pól, trutututu, jesień idzie. A cóż to było? No to był stary kuń, Caballo Viejo, ale chodzi mi o co innego. Audycja dzisiejsza, tratatata, koniec lata, albo trutututu, pęczek drutu, zawiera w sobie trukanie przeróżne. Trutututu można robić nie tylko na trąbce, to był właśnie dowód na to, że można zrobić na pifulce albo na rurce. Teraz będzie na rurkach. Jak dzieci nas słuchają, proszę rozmontować odkurzacz. Przy przeciętnym odkurzaczu znajdą się trzy rurki, dwie sztywne, jedna giętka. I na takich rurkach można przepięknie zrobić trutututu. Tu na rurach grubych i długich, tu. Trąbka jest podstawowym skojarzeniem, pierwotnym, kiedy mówimy tu albo tratatata, trąbka. No i dobra, trąbka. Czym jest trąbka? Instrumentem muzycznym. Jakim? Dętym. Ale uwaga, dętym, jeśli chodzi o konstrukcję. Ale gdy postawimy pytanie o trąbkę, w jakiej funkcji trąbka występuje, a to już zależy od kultury, bądź od utworu, bądź od aranżacji tego samego utworu przez innego aranżystę. No bo trąbka może występować jako taka, przed chwilą była, która tworzy melodię, ciągnie melodię, na trąbce się wygrywa wtedy hejnał, ale u latynosów trąbka występuje jako prosty instrument perkusyjny do dobitnego wyznaczania rytmu. I tutaj mam skojarzenie między latynosami, zaraz ich państwo usłyszą, jak trąbią w rytmie perkusyjnym raczej, w trybie perkusyjnym, a nie melodyjnym. No więc mam skojarzenie pierwotne między latynosami, a tymi strażakami ze mszy dożynkowej, bo oni też, ci strażacy, z melodią mieli kłopot. Natomiast popiardywanie na trąbkach do rytmu wychodziło im doskonale. Cuando te miro te deseo la boca y todo el cuerpo, y como un río corre por mis ojos un sentimiento. Cuando me miras nada es imposible, amor del alma. Soñar despierto se hace tan sencillo si tú me improviso un beso por tus mejillas. Lo relaciono con tu risa tierna, mi amada linda. Cuando me miras me olvido de todo cuanto te quiero. Estoy viviendo todo en un segundo, como en un sueño. Mi enamorada, yo enamorado, la super santa, me da te amo. Mi enamorada, yo enamorado, la super santa, me da te amo. 4 más 4, 8. Yo puedo sumarme a tu amor. La gente cree que estoy loco. Yo puedo sumarme a tu amor. La gente cree que estoy loco. Tutaj większość trąbek występowała w funkcji instrumentu perkusyjnego. Żeby zaznaczyć, jaki jest rytm utworu. Teraz coś do dzieci. Dzieci, proszę się zgromadzić, ćwiczenia będziemy robili z trąbienia, co jest potrzebne do trąbienia, coś wydłużonego, żeby zrobić trutututu, tu jest potrzebny właśnie nie pęczek drutu, tylko rurka jakaś, trąbki są wydłużone najczęściej, ale uwaga! No tak, trąbkę można zrobić ze wszystkiego, tak z rąk można zrobić trąbkę, taką zrobiłem z dwóch rąk trąbkę, można z odkurzacza, ze wszystkiego można zrobić trąbkę, z papierka można zrobić, ale uwaga! Trąbienie to nie tylko popychanie powietrza przez rurkę. W ogóle popychanie powietrza, bo pu, pu, pu, pu, pu, pu. Można też tak trąbić. To nie tylko popychanie powietrza ustami. Buzia, mówiąc językiem dziecinnym. Bardzo ważne w trąbieniu jest coś, co ludzie często przegapiają. R. Nie tylko pu, pu, pu, pu, tu, tu, tu, tu, tu. R w trąbieniu jest bardzo ważne. Trutu, tu, tu, pęczek drutu. Jak jest wibrujące R, to trąba trąbi lepiej. Allá en el 89 un grupito se formó y la gente no creía que era todo con la voz. Marciano en el contrabajo, Abelito en el bongo, también la tumba, la paila y un poquitico de voz. Le siguen René y Reinaldo, las trompetas y el trombón. Reinaldo también las claves y René percusionista menor. Luisito está gozando tocando su trompetón. También toca buen cencerro y tiene buen corazón. Yo Carlos el solista común y corriente soy. También resueno las bailas con sentimiento y amor. Y ahora que nos conoces podemos gustarte o no. Pero te digo que Sanklin te canta de corazón. Panowie trąbili na sobie, nie nawzajem, tylko każdy z osobna. A takie robili różne dziecinne w gruncie rzeczy, a jak pięknie, jak już podrośli trochę, to zaczęli to dziecinne przerabiać na coś dorosłego. Nie tylko popychanie powietrza, trąbienie to, nie tylko popychanie powietrza, ale także to, jak powietrze drży. Nie tylko jak płynie. No i na przykład można trąbić na samym sobie, kiedy człowiek śpi. Chrapanie jest formą trąbienia. A moja ciocia złamała obie rączki w nadgarstkach i kiedy odwiedziłem ją w szpitalu, robiła trutututu, pęczek drutu paluszkami. Taka była, obolała obie rączki w gipsie i tylko koniuszki paluszków wystawały i widziałem wyraźnie, jak cały czas w rozmowie przez ten gips ćwiczyła paluszki i robiła paluszkami tru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Paluszki, koniuszki, paluszków o gips robiły tru-tu-tu. No biedna cioteczka, tam rączka zamknięta, a paluszki już się wyrywają. Tru-tu-tu, do jakiejś roboty by się poszło. Tru-tu-tu, do ogródka coś zrobi. Tru-tu-tu, tru-tu-tu, tru-tu-tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Estoy tan enamorado de la negra Tomás que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado, ay, de la negra Tomás que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina. Pero nada más que me gusta la café, que ella me cuenta. No, no, no, no, no, ay, ay, ay. Esa negra linda, que me echó bilongo. Esa negra linda, sí, que me echó bilongo. Vamos. Mandinga, kikiribú, mandinga. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Estoy tan enamorado que para mí todas son muy lindas. Kikiribu, todas, todas, todas. Mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, na, na, na, na, mandinga, na, na, na. Kikiribu, mandinga. Oye, mi tatito Samplín, cómo se mueven las niñas. Kikiribu, na. Mandinga, kikiribu, mandinga. Słuchali państwo utworu Juliana Tuwima pod tytułem Ptasie Radio w wykonaniu kubańskich chłopców, absolwentów szkoły muzycznej, którym nie dano instrumentów, gdyż zabrakło. Trąbimy nie tylko na trąbkach i na rurach. Trąbić można też, jak człowiek ma katar na własnym nosie i wtedy doświadczamy fizycznie tego, co się dzieje z trąbką metalową, kiedy się w nią zadmie. Te drgania w nosie i to wszystko. Mam artystę, który ma zawsze katar, a przynajmniej tak brzmi. Dwight Yoakam. Zawsze jak śpiewa, ma katar. I w dodatku śpiewał będzie o tym, że ona jest trąba. Zatrąbi zatem dwukrotnie. You'll be sorry you asked me the reason that she's not here with me tonight. you'll be sorry you held the rest. Why? We started having problems in August last year. Things have been kind of rough for quite a while. And you know how you think it'll work itself out. Yeah, well, mister, that thought's wrong. By a long, long mile, and you'll be sorry. I know you were probably just acting polite, but you'll be sorry you ever asked why. I might should have seen we were drifting apart, but I was in what I guess you'd call denial. And I'd always heard him say you're the last one to know. Hey, well, buddy, I was last by a long, long while. Reconciling to a drop dead halt. Aren't you sorry you asked me the reason why she's not here with me tonight? And I know you were probably just acting polite, but I'm sure sorry you ever asked why. Aren't you sorry you ever asked why? I'm sure sorry you ever asked why. Did I tell you how she tried to have me locked out of the house? I had to go hire a lawyer and all. But I know that was mostly her family's idea. On trąbił na nosie, że ona jest trąba. A klucze żurawi kluczą po niebie sinym od chłodu. Gęsi zwołują odlot, szpaki w wielkich kupach zasiadają na drzewach i mnożą te kupy, żeby odlecieć. Trutu, tutu, pęczek, drutu, trata, tata, koniec lata. A gdzie są najlepsze trąbki na świecie? W Meksyku są najlepsze, najpiękniejsze trąbki na świecie. Nikt tak nie trąbi jak Meksykanie. Was on a mission to drown her memory, but I thought no way with all this ruckus. But after one round with Jose Cuervo, I caught my boots tapping along with the beat. And after two rounds with Jose Cuervo, that band was sounding pretty darn good. Some stranger asked me to dance, and I revealed to her my two left feet. Said, don't get me wrong, I'm glad you asked, but tonight's about me and an old memory. Then after three rounds with Jose Cuervo, I let her lead me out on the floor. And after four rounds with Jose Cuervo, I was showing off moves never seen before.